żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to środa, 22 dzień listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Jest zgoda Europarlamentu na projekt zmiany traktatów. Ostateczny głos w tej sprawie ma każde państwo członkowskie. RCB ostrzega, że tej nocy i jutro spodziewane są opady marznącego deszczu i gołoleć. Na granicy USA i Kanady doszło do eksplozji samochodu. Służby nie wykluczają ataku terrorystycznego. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na projekt zmiany traktatów. Raport w tej sprawie poparło dziś 291 europosłów, przeciw było 274. Główne założenia projektu to niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich oraz rozszerzenie katalogu wyłącznych i współdzielonych kompetencji Unii. Decyzja Europarlamentu to zielone światło dla kolejnego kroku na drodze do zmiany traktatów. O następnym ruchu mówił współautor projektu Guy Verhofstadt z frakcji liberałów. To stanie się 12 grudnia i zamysł jest taki, by z posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych wysłać projekt od razu do Rady Europejskiej. Przeciw projektowi głosowali konserwatyści i część chadeków, a więc większość polskich europosłów. Jak podkreślali, nie ma zgody na likwidację prawa weta i przekazanie kompetencji krajowych, choćby w obszarze bezpieczeństwa. Państwo bez tych kompetencji właściwie przestaje być państwem, ma mniejszą władzę niż szwajcarski kanton. Ocenił europoseł Ryszard Legutko. PiS apeluje również do Donalda Tuska, by ten, jeśli zostanie premierem, namawiał innych przywódców do odrzucenia projektu zmian traktatów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ostateczny głos w sprawie zmiany traktatów ma każde państwo członkowskie. Na zakończenie procesu to właśnie kraje unijne decydują o ratyfikacji bądź odrzuceniu traktatów według swoich wewnętrznych procedur. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś w nocy i jutro spodziewane są opady marznącego deszczu i gołoleć. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części 6 województw. Podlaskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i zachodnio-pomorskiego. Uważaj na drodze i chodniku, możliwe utrudnienia komunikacyjne, napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na północy oraz w centrum kraju spodziewać się można także silnych porywów wiatru. Na moście łączącym Stany Zjednoczone z Kanadą doszło do eksplozji samochodu. Przyczyny wybuchu nie są znane. Amerykańskie i kanadyjskie służby prowadzą śledztwo. Prewencyjnie zamknięto 4 przejścia graniczne w okolicy, o czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. Wybuch miał miejsce po amerykańskiej stronie tęczowego mostu, który łączy Stany Zjednoczone z Kanadą przez rzekę Niagara. Opublikowane w mediach społecznościowych filmy nagrane przez osoby postronne pokazują gęsty dym, płomienie na chodniku i spaloną budkę służb granicznych. Według świadków pojazd pędzący w kierunku przejścia granicznego skręcił, aby ominąć inny samochód, po czym uderzył w ogrodzenie i eksplodował. W wyniku wybuchu auto wzbiło się w powietrze, po czym pojawiła się kula ognia o wysokości 10 metrów. Według wstępnych informacji dwóch mężczyzn znajdujących się w samochodzie zginęło na miejscu. W tej chwili nie wiadomo, czy wybuch był związany z próbą ataku terrorystycznego. Biuro FBI w Buffalo poinformowało w oświadczeniu, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W śledztwo zaangażowane są także służby kanadyjskie. 3 inne mosty pomiędzy zachodnią częścią stanu Nowy Jork a prowincją Ontario zostały zamknięte w ramach środków ostrożności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na całym świecie listopad jest miesiącem solidarności z chorymi na raka gruczołu krokowego i jąder. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia zorganizowało panel ekspercki dotyczący właśnie profilaktyki urologicznej. Konsultant krajowy do spraw urologii, profesor Tomasz Szydełko, podkreślił, że wczesne wykrycie nowotworu daje szansę na jego skuteczne leczenie, dlatego tak ważne są regularne badania. Żeby mężczyźni badali się sami, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów jąder. Jeśli chodzi o nowotwory gruczołu krokowego, trudno się samemu zbadać. Lepiej powierzyć to badanie specjalistom. Namawiamy wszystkich mężczyzn, żeby zgłosili się do urologa na badanie kontrolne raz w roku od 50 roku życia. Chyba, że w ich rodzinie najbliższej, myślę tutaj o ojcu, jednym z braci, występował już rak prostaty, to wtedy ten okres, w którym powinni zacząć się badać, przesuwamy. Powinien to być okres mniej więcej od 40 roku życia. Co roku w Polsce rak prostaty wykrywany jest u około 15 tysięcy mężczyzn. W Krakowie powstaje Smoczy Szlak. Pierwszych 7 miniaturowych rzeźb zostało dziś zamontowanych w różnych częściach miasta. To smok geodeta, smok turysta, smok malarz, smok z mapą, smok z latawcem, smok filmowiec i smok wodny. Smok geodeta to pierwsza z serii miniaturowych rzeźb, która stanęła w Krakowie. Zamontowano ją przy ulicy, przez którą przebiega południk krakowski. Smok będzie wskazywał spacerowiczom drogę na kopiec Kraka. Mariusz Meus, popularyzator nauki i działacz krakowski. Smoków ci u nas dostatek, a i te przyjmiemy na znak naszego zwycięstwa. Można byłoby parafrazować. Czekamy na kolejne smoki do ustawienia w terenie. No mamy nadzieję, że przynajmniej kilkadziesiąt tych smoków w Krakowie będzie, bo Kraków jest naprawdę dużym miastem. Zapraszamy, zapraszamy. Smoki już czekają. Smocza mama Anna Jakubiak. Jestem matką smoków, tak od 2017 roku. Próbowałam przebić się z smoczym projektem w budżecie ogólnomiejskim. Jest to fajna zabawa z dziećmi. Można poznawać przy okazji historię miasta. Mi we Wrocławiu brakowało właśnie takiej zabawy, poznawania historii tego miejsca. Dlatego każdy ten smok ma atrybut związany z historią danego miejsca. Akcja Smok co krok finansowana jest z budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku na krakowskich placach i ulicach pojawi się kolejnych 10 miniaturowych rzeźb smoków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ze świata smoków przenosimy się do świata sportu. Dariusz Urbanowicz. No to też czasem smoki się zdarzają, ale dziś najpierw o siatkówce. Świetny początek Ligi Mistrzów Siatkarzy w wykonaniu polskich klubów. Chronologicznie Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonało Olympiakos Pireus 3-1. Trzeci i czwarty set kończyły się na przewagi, więc łatwo wcale nie było. Na rozegraniu w Zaksie zadebiutował Jakub Szymański. Jestem szczęśliwy przede wszystkim z tego wejścia. Najbardziej cieszy wiadomo zwycięstwo, bo to jest najważniejsze. Dla mnie naprawdę ważną sprawą są treningi, a na tych treningach uczę się najwięcej. Dużo rozmawiam z trenerem, zostaję też po zajęciach czy przed zajęciami. Szlifuję to, co do tej pory robiłem nie do końca dobrze. Jakubowi Szymańskiemu gratulujemy debiutu. 3-0 było w starciu Jastrzębskiego Węgla z Guagua z Las Palmas. Niby wynik mówi wiele, ale to zwycięstwo wiele Jastrzębian kosztowało, komentuje wybitny siatkarz Piotr Gruszka. No nie było łatwo, na pewno to spotkanie w dwóch setach bardzo emocjonujące, bo i pierwszy set i trzeci na przewagi, naprawdę w samej końcówce decydował się, ale to pokazuje, że ta Liga Mistrzów wróciła na wysokim poziomie. Jastrzębianie w tych najważniejszych momentach byli górą, więc na pewno udany mecz, ponieważ wygrany i to na pewno bardzo cieszy i udany dzień w ogóle polskiej siatkówki w europejskich pucharach. Gorzej się miała sprawa z polskimi zespołami koszykarskimi, którym w pucharach europejskich idzie, mówiąc językiem jeździeckim, jak po grudzie. King Szczecin poniósł trzecią porażkę w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Mistrzowie Polski w meczu czwartej kolejki przegrali na wyjeździe z AEK-iem Ateny 64-86. W Eurocupie to już ósma porażka Śląska-Wrocław. Tym razem wicemistrzowie kraju ulegli Litwinom z Lietkę Belis Poniewierz 71-75. Legia Warszawa zapewniła sobie już wcześniej wyjście do drugiej fazy grupowej, ale dziś przegrała w Rumunii z CSM, CSU Oradea 74-93. Opinia kapitana stołecznej drużyny Dariusza Wyki. W drugiej połowie nie graliśmy tak jak powinniśmy, tak jak sobie zakładaliśmy, więc niestety porażka. Oradea zagrała bardzo dobre zawody, pozwoliliśmy bardzo dużo zbiórek w ataku, więc musimy to poprawić i głowę do góry, bo zaraz sobotę mamy następny mecz. Pracujemy, jedziemy. Pracujemy, jedziemy. To najważniejsze. Pucharu Europy FIBA nie obronią podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza. Anwil Włocławek wygrał co prawda dziś z CSU Sybin 84-71, ale kończy udział w rozgrywkach na fazie grupowej. Więcej sportu już o poranku. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Boniewskiego o godzinie 6.30. Spokojnej nocy. Jutro niestety pochmurno będzie w całej Polsce, będzie też padać deszcz ze śniegiem i śnieg, do tego wiatr, tak jak mówiliśmy w serwisie, dość silny, w porywach do 85 km na godzinę, około 6 stopni w centrum, do 11 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że jestem obecny w Waszej przestrzeni dźwiękowej. Przed mikrofonem Michał Margański, z głośników słyszą Państwo Margana, stąd też palindrom w nazwie naszego spotkania. Anagram Margana. Do północy usłyszą Państwo mój autorski wybór wszystkich utworów. Robiłem dziś sobie fantastyczny spacer wzdłuż kiedyś potężnego wyrobiska, a dziś jeziora, choć de facto tak naprawdę sztucznego akwenu. Była tam kiedyś kopalnia siarki, czyli również cała infrastruktura górnicza, z tym, że zamiast szybów stała i stoi wieża. Bardzo tajemniczy budynek, gdzieś ze średniowiecza. Średniowieczny jednak nie jest, bo jest zbyt wielki, zbyt przeskalowany. Cały stegieł pokryty w połowie żółtym nalotem. Na samej górze tej przedziwnej konstrukcji dwa rzędy podłużnych poziomych wylotów, trochę jak w bunkrze. Wylotów, z których wydobywa się tak jakby trochę zmielona na proszek siarka. Wysoki, smukły budynek do złudzenia przypomina osadzoną gdzieś na wysokiej skale wieżę. Być może jakiegoś siedliska, jakiegoś złowrogiego demona. Mówiąc w skrócie, wygląda to jak budowla z obrazów płócien Zdzisława Beksińskiego. I tak zupełnie niespodziewanie pojawił się pomysł, aby spróbować oddać klimat wyczuwalny w twórczości mistrza, którą, jak się okazuje, można także dostrzec w realnym świecie. I być może z powodu teledysków, jakie powstały do tego longplaya, do wybrzmiałego longplaya, jego fragmentu, czyli utworu na początku naszego spotkania stworzonego przez Grzegorza Ciechowskiego i Justyny Steczkowskiej. To nagranie ewidentnie zawsze kojarzyło mi się z twórczością Zdzisława Beksińskiego. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Na mnie znajdziesz siebie i mnie. się zgubi. Mapą twoją, mapą twoją być chcę. Będę twoją mapą, gdy się zagubisz. Wszystko za sprawą teledysków. Teledysków, które towarzyszyły pierwszej pełnometrażowej płycie Justyny Steczkowskiej. Albumu z muzyką Grzegorza Ciechowskiego. Sięgam dziś po tę muzykę z powodu pewnego skojarzenia ze sztuką Zdzisława Beksińskiego. Postanowiłem bowiem podzielić się z Państwem skojarzeniem, które pojawiło się w głowie, kiedy zobaczyłem realny, przemysłowy, jednocześnie industrialny budynek przypominający wieżę z obrazów Zdzisława Beksińskiego. Budynek znajduje się na terenie byłej kopalni siarki nieopodal Tarnobrzegu. A jeśli mówimy o wieży a la Beksiński, to myślę, że doskonale opowie również o niej Peter Gabriel. zapłacile. Make a feed machine, machine feed man. Peter Gabriel w programie trzecim, przywołujący wieżę w skojarzeniu wieżę z obrazów Zdzisława Beksińskiego, a właściwie to industrialnego budynku dymiącego siarką. Ależ manipulacja. Ale państwo mi wybaczą, bo tu chodzi o skojarzenia tego, co widać czasem właśnie w takich industrialnych miejscach z obrazami Zdzisława Beksińskiego i później tę przestrzeń, bo przecież sztuki wizualne to przestrzeń, a muzyka to czas. Zatem tę przestrzeń próbuję jakoś zamienić na czas właśnie. I tak się zastanawiałem, bawiąc się kolejnym zrobionym zdjęciem tego budynku, że jakoś obcy jest mi kolor błękitny, niebieski w obrazach Beksińskiego, ale to było takie skojarzenie, które chciałem jakoś pokonać. Na przekór właśnie założyć filtr, w którym niebieska barwa gdzieś tam będzie się pojawiać. Tak jak i na okładce niezbyt cenionego przez fanów albumu z pięknym utworem Massive Attack. Feet. programie trzecim muzyka skojarzeń. Muzyka Massive Attack w utworze Butterfly Coat. Płyty sprzed 20 lat zatytułowanej 100th Window. Dziś gra w skojarzenia. Gra na emocjach, gra na pamięci, gra w kolory. Gra w przełożenie kolorów na czas. Przed nami piękny, długi, symfoniczny wręcz, momentami jak w pewnym momencie mówił autor o tym przedsięwzięciu, utwór, który jak symfoniczny nie brzmi. Brzmi jednak jak plama dźwięku rzucona na płótno. Plama rzucona przez producenta, który do tej pory znany był bardziej z muzyki kostropatej, z muzyki tanecznej, nasączonej wszelaką, różnoraką rytmiką. Do tego wszystkiego łączył sztuki wizualne w trakcie koncertów ze swoimi produkcjami, często wywołując szok u publiczności, bo światła, którymi operował, były wręcz z kategorii stroboskop, z tym, że nie zatrzymywały się na tak krótką chwilę, a raziły nas wszystkich. I z tej bieli wychodziła muzyka. W roku 2018 wydał jednak płytę ambientalną. Płytę zatytułowaną Music for Psychedelic Therapy. Specjaliści już wiedzą, że mówię o Johnie Hopkinsie, który w ten sposób opowiadał o swojej dosyć nietypowej płycie. To, co wyrosło z tego doświadczenia, czyli z wyprawy do Ekwadoru, do tamtejszych jaskiń, no to album bez bitów, bez jednego dźwięku perkusji. Coś, co jest bliższe klasycznej symfonii niż płycie tanecznej, elektronicznej. Coś, co jest bardziej jak przeżycie niż słuchanie muzyki. Może coś o wiele bardziej emocjonalnie szczerego niż to, co tworzyłem do tej pory. Połączenie muzyki, natury i mojego pragnienia uzdrowienia. Wolności od tradycyjnych struktur rytmicznych. To wszystko odblokowało, że poczułem, że robię rzecz, która mnie wyzwoli. Tak jak duża część producentów muzyki elektronicznej, John Hopkins, no cóż, również borykał się ze swoimi demonami, również prosił o pomoc, a ta płyta jest swoistym wpisaniem się w czas, na mierzenie się samym ze sobą. I muszę Państwu przyznać, że działa znacznie lepiej, kiedy idzie się na siłownię i trzeba ileś tam serii wykonać różnych ćwiczeń. Mnie osobiście właśnie ambient najlepiej pomaga przy takich ćwiczeniach. Natomiast no właśnie muzyka rytmiczna, muzyka, która przecież wydawałoby się na pierwszy rzut ucha, jest no, w pewien sposób przeznaczona dla osób wykonujących albo taniec, albo tańczących, albo po prostu ćwiczących, no to ja w takim nabijaniu rytmu zupełnie nie mogę się odnaleźć. Pewnie dlatego, że mam zbyt słabą kondycję i mogę często nadążyć za tym rytmem, zatem pozostaje ambient. Ale tak już na poważnie, to mam wrażenie, że daje płyta Music for Psychedelic Therapy pewną możliwość wejścia w siebie. Spróbujemy, przeprowadzimy taki eksperyment w tym eksperymentalnym anagramie. Przed Państwem Music for Psychedelic Therapy i pierwsza część tego doskonałego albumu.

muzyka łagodząca obyczaje. Muzyka pomagająca w skanowaniu własnego ciała. Music for Psychedelic Therapy i John Hopkins w programie trzecim z płytą nietypową, jak dla niego, bowiem utkaną tylko i wyłącznie z przeróżnych dźwiękowych plam. Doskonała rzecz do medytacji, do zatrzymania się w pędzącej rzeczywistości. Muzyka duszy? Można pewnie łatwiej wejść w nią właśnie przy takiej muzyce. Przy pięknej muzyce na zakończenie przydałyby się jakieś miłe, piękne wiadomości. I jakież było moje zdumienie, kiedy zobaczyłem, że zespół R postanowił, że da kilkanaście koncertów w Europie, począwszy od 24 lutego 2024 roku. Super wiadomość. Mam nadzieję, że to przełoży się również później na jakiś album. Ale ta trasa jest pomyślana w związku z pierwszą płytą obu panów, płytą Moon Safari, która będzie odgrywana podczas tych koncertów, odgrywana, grana podczas tych koncertów, przywoływana, tak pewnie lepiej. Koncertów wszystkich wyprzedanych. To jest niesamowite, jak ludzie czekają na powrót tego zespołu. Ale żeby nie było wprost, żeby nie było tak na tacy bezpośrednio, to na zakończenie chciałbym przywołać płytę The Virgin Suicides, czyli muzykę stworzoną przez duet R do filmu Sophie Coppoli. Muzyka jak najbardziej jazzowa. Muzyka, no, która kapitalnie wpisała się w tę filmową produkcję i zdaje się, że jednocześnie debiut Sophie Coppoli w roku 2000. A sam kompakt przywiozłem ze Stanów i to było właśnie w roku 2000. Nie dowiedziałem się po prostu, że wychodzi ta płyta. Jakież było moje zdziwienie, że co to za płyta zespołu R. Tym albumem, a właściwie jego fragmentem, mówimy Państwu dobranoc. Audycję zrealizował Michał Jakubik, a ja nazywam się Michał Margański. Dobrej nocy. piece of gold.